الكافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين وليت الله بحق الحاكمين. جزاك الله يا مرا مزدارا. سورة التين مكي سورة نزولا سورة التين مكي سورة نزولا نزولا 28 نمبر دے او ترتیب کی پیندش پیند نوی دے ربط سورة مخ کے سرا مخ کے وی یو استا سینہ میں کلاو کرا قرآن تھا دل تا بھی مثال نا پیش کئی شپا خوانو لنو سینہ کلاو کرا انبیاء والا کاغا ابراہیم علیہ السلام ہو کئی سال علیہ السلام ہو کئی موسیٰ علیہ السلام دیو جنو رو پیسے رانا دو ایم ربط مخ کے طور کے اس بات در سالت سورتوں کے دوارو کن دی سورت کے اس بات در توحید دیو جنو رو پیسے رانا در ایم آجا مخ کے طور کے آد مرچار کے استا ذکر موچت کا نو دلتا نور پیغمبر دوچتول نشان بیان کو ذکر میں اوچت کرو بل ربط مخدورت کے آدم رسات کو فیضا فراست فان صاحب کل چوزگار شتا دا بیان نا ندر گا اللہ دیا کل چوزگار شتا عبادت بدنیوں نا ادر گا بیان تھا دوارا مانی ٹھیک دی دلتا بھی مثال ترور انبیاء ورکو دیو جو اور پسیر آڑا پیندم ربط مقدور کیا دور پانچ کئی سختان آباد آسان تھی آدھا شپگم کی مداوی نو دل تاوی فلم اجر سختائی تیر کریں اجر بولا اللہ لیو رکی امتیازات سرود سرود ممتاز ہے پا بیان دا صدور انبیاء خاص کر دا پار ترغیب تبلیغ دا ابراہیم علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دا نبی السلام دا پار ترغیب تبلیغ دویم امتیاز سرود ممتاز ہے پاد نمبر چار پانچ بانے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم ثم ردنا وسوسا فیرین مقصد تو ترغیب موحدین تا پہ اتباع خپل مشران بانے پختان وای وای لنڈی غوی پ لوڑ او درے پوچھا تا بانے او گور چ صد قام کا ختم کوا تو تا تا وای مسلمانا تے لوگوں او درے پوچھا تا بانے او گور چ ستا مشران سے کڑی دی ستا مشران او کہ ابراہیم علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا نبی علیہ السلام تاغی تو گور اسے کھڑی دی آئیدان پر تکلیف کیا چول ہے لیکن خلق اصلاح کرے خلق تے خیر رسول ہے تو کتا دان تا دائی مطابق ہوا ہے دان تا معاہد ہوا ہے دان دی ابراہیم السلام بچے گڑے تو تش پر نم نکی دا غنو اسے ما تش پر نصبون بانڈا ما خوش حالا ہو پوچھے چی تا تر باغ باغانو لا روانا غصا دائی پر ترکا روانا شن بس دا غیب آتے دائی نمی استعمال آوان و تین شاید دے دلتا ذکر دا مکان امراتین مکین تین اغدائی توائی چکم دائی کی دا تین دیرو دا سو تی مڑا اندران دیرو ادا اغدائی چی اغدائی کی ابراہیم علیہ السلام اغدائی تجرت کرو نو شاید دے تین یعنی ابراہیم حالات دے ابراہیم علیہ السلام یہ طور تکلیف تیر کردے اور تا قردو رشو بری مسئلہ باندے دا قوم دا اصلاح دا پارے سور تقریبوں پلار تے بیان کردے ملک کی پریخے دے بچی پا خوشی بیابان کی پریخی تا سوکر دین دا حسنی برمیر صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے تون دام زنگ مشتر دکھاں او شاید دے عیسیٰ علیہ السلام دکم دا کہ دے پیدا شو دا دے تون دیرون دے شام علاقہ کے اگر عیسیٰ علیہ السلام تھا کہ پیدایش سرا بدنامی پہ ہو لگے دے مور بابا نے بدنامی ہو لگے دے دارنگی دا مرگ بندو باسیو شا سسو اترونشو او توری سینین شاید دے حالت دی موسیٰ علیہ السلام چو گر پیدایش سرا سین تاو گردو شا بیا دشمن پا کور کلو شا بیا موسیٰ پر شا لس کالے بیا پردائی گڑی اترو دی بیا چو پس راتا خدا اترا بچے کی دا او بچے کی دا اور آخر تا یوم کسو انی آنس نارا لالی آتی کم منا بی قبس نا وجدو علا نار حدا فلما اتا هنو دیا موسیٰ یا چی اور خواتا ہے وطاواز شد چی موسیٰ دستارا بیما ابی آتا پیروان تاوار شد بیا تا پوست نیکرد چی دا زما بچی دی بچی می کیږي او خدام بیمارا په مرد شو دی د لاسو د لاسو رد مدل په یوش پکې وای سار ورته وختي په منډ تله نو چې و ورټه کو نو موسی دا وکه موسی له سمور ورو ویخو نو مور دا خبره کو چې رد موسی بس پته لګی نه ژوندی بای کمړ بای کم ځای بای کم ځای باندې دیکھ چې ور وډبې نو هغوی دا خو د موسی ور ډبول دي تکه د بنده د خپل سړي ور زمونږ د ور چې وډبېږي نو همدا مخکې ورونه ما به ورور مې راغی به درز درز ما به ور ما صحیح ده اوس یا زامن را چې اکمل سړي ور وډبې نو همدا اکمل راغی د خپل سړي ور ډبول سړی پېژني او نو هغه په پوه شو دا خو د موسی دی چې را منډه کړې ور کولا خو موسی له سامو ولاړو ویرات بچي وي نه چېرته ما ته الوی چې پېرون له ورشه هلته نه منډه کړې زور ځان سره کړې تلې دغه بندو دربار بندو هلته ناست دی چې څنګه دربار کړی د مدارو جوړ دی دننه شوی دی هلته به په فرعون باندې مسلې بیان کړې بیا څور څلوېښت کال مقابلې کړې دغه سره فرعون سره دا قرآن نه دی د قرآن ته ټول راغځي دور بیا پنځلس کتابونه به تیم ډک شو دی موسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د واقع دغه الله لږ لږ راوي شر د نبي علیه السلام چې تکلیفونه دي که په هغې باندې ته یا که هغه ټول قرآن کې وی نو په پنځوس کتابونو دا د هغه کیسې نه خلاصې د نبي اسلام تکلیفونه مصیبتونه نو موسی علیه السلام څلوېښت کاله هغه مصیبتونه تېر پیرون خدا تباه کړه بیا چې دغه ته د خپل قوم نه کوم تکلیفونه کله به یې ورته وي یا موسی د ګرمان رحم کو مړه دا څه په ګندې واړو دي دوره بې غیرته وو که نه چې دې ته نه کړې د پیرون نه اخلاص پیرون به دې کړه نیغ ورته په دې ته حکم دا و چې ور به نه بندوي د پیرون چې به کوم کور خوښ شاید ولاړ چې چا لور به خوښ روانه به کړه چا ښځه به خوښه شوه دې ملک تاسو وویل دا چل کېږي خو یو کس ورته الله پیدا کړی دی چې بالکل د ابراهیم د موسی علیه السلام دغه دی یعنې د هغه غلام دی هکه شان کلک شوی دی ورته پیرونیانو ته خیر د هغه حالات وګوره څلوېښت کال بیا د خپل شی ورته یو موسی اوبه نشتې او موسی د ګرمۍ او موسی ډوډۍ نیست او موسی اړۍ والا چول دی هغه ړنې تنګ کړې نو ته خپل مشر ته ورته ړه تنګې او بیا وهاد البل امین د دې کلي مکین ته وګوره نبی اسلام چې پیدایش ته راغه یتیم و پیدایش نه مخکې یتیم شو پیدایش یتیم و بیا د شپږو کال عمر کې مور ته لاړه مشفقه مور بیا پات شه نیکه ته نیکه یم بیا خو نیکه نه خي نیکه چې مړ شه نو بیا پات شه تره ته د تره په کور پردي کور کې لوی شوی دی نبی اسلام او بیا به مزدورۍ به ګډې به سرولې په پیسو باندې دار دا تجارت کو په پردو پیسو باندې تکلیفونه تکلیفونه تکلیفونه بیا چې رسالت نبوتو ته ملاو شو نو بیا تکلیفونه د خپلو د پردو بیا لس دیر د مرګ بندوبست یې کېده په ګټو خلو وي څه سور نه کې بیا هجرت پردي ملک ته لاړه لس کال هلته تېر بیا جنګونه یا تاسو نبی اسلام په ژوند کې سره خوشحالي راغلې ده تش تکلیفونه تکلیفونه تکلیفونه تکلیفونه نو ته د خلی مسلمان الله وایي د دې څلورو پیغمبرانو د حالت وګوره او ځان پرې قیاس کړه چې ته انسان یې که موږ انسانانو لقد خلقنا الانسان یقینا موږ پیدا کړی انسان په اخسن ته وي په ښکلي جوړ کې سوره ښکلې سر دې بره دی تا سر کښته کړه تا څوک رسو مره نه وو بیا واپس کړه موږ لاندې لاندې چې د خپلو مشرانو په رویش لاړ نه شي بیا د سپینه لاندې شي د مشرانو رویش څه وو د توحید بیانول دته اوس د کوي نه نو نو د لاندې لاندې سپو نه لاندې شي د سپو خدمت ته کېږي د کاپیرانو نه لاندې د کاپیرانو خدمت ته کېږي د انګریزانو خادم شي دای د بچو خدمتونه کوي دای لارې صفا کوي دای هوټلو کې لوښي وینځي دا خو د خدای کتاب ته سپک کتلې دلته یو ملګری زموږ نغمه ته ویده خو به ما ور نه شه لکه وی ما ور نه شه مړته ته کې قابل ده ډېر زیاته ما ګوره خیر کړ دنیا دې خوښه نو سیاسس وکړه مه ځم هلته څه پیسو له پیسې خو چې نصیب بیا به لاس مرم ور نه شم بیا به خپې ګوره چې کوم تلې ډېر سخت خفه دي هغې خپله لوږې نه مړي انګریزان تو ته هلته دي پردي ملک ته دا هغه دانه خبرې تاسو چې هلته څه کارونه دي پردي ملک نو لکه د خلک سومره نه وه بیا وګرځه موږ لاندې لاندې چې په د مشرانو په رویش لاړ نه شو نو سپینه لاندې شي د انګریزانو خدمت به کوي د کافرانو خدمت به کوي د لاندې به شي ها الا الذين امنوا مگر نه دي لاندې لاندې هغه کسان امنوا یوم الله مثلا توحید عملو کړي نه بل ته ورسوله د دې اجر به حسابه د دې یاد لاندې لیکي قرطبي او چې موحدین د قرآن والا سنت والا دی باندې بس پر سافل نه راځي دې دې آیت نه هغه استنباط کوي پما یو کاذب کا تجی اماده کتاره په تکذیب باندې په تکذیب د الله کتاب بادو په اماده کتاره بادو په دې بیان دي سلور مشران بی دین په دین باندې چې ست په دین باندې ځان نکله کې او بیان نه کې نو تاسو دې چې ته اماده کړې دې په خلاف دې مشرانو فما یو کذو ایها الانسان بعد هذل پس د دینه پس د دی بیان نه بی دین په دین باندې چې هغه د دین د پاره تور منډي ولې مشرانو او تاسو کې علی تعالی ان د الله لوی حاکم دا حاکمانو کتوا چر دنه دکنه کوم چې خلق با ما مړ کی ان الله حاکم ده حاکم الله به وځ کوي کنه نو مقصد د سورات هو ترغیب موحدین ته چې تش په منول نه کی اعتبار خپل مشران وګه خلق ته قرآن بیانې توحید به